Склонят гордост пред теб ветровете, бащин подвиг зове синовете. За поклон пред делата достойни, тук дойдохте ви, български войни. Сред смълчаните бойни редици оживяват безсмъртни завети. На върха прелетява орлица, лумба пусто, че в светли ракети. За да ражда земята ни щедрост, за да бъде сънят и спокоен, ще осъмне пак верният воин. Нека само за радост ракети да излитат над нашата планета. На върха прелетява орлица, лумба тук слуша светли ракети и отеква войнишко ура. Пак юнаци Балканът събра. Над града е застанал строител, сякаш знаме пред новия ден. Ветровете прехвърлят стените, свети белия дом извисен. Над града вдигна длани строител и трудът му далеч да звъня. Гражда той в домове висините, всеки дом една топлина. Стрелват се птиците в поле, все високо, високо летят. На пролет е населила нашия град. Стрелват се птиците в поле, те високо, високо летят. Вечна строител на пролет е населила нашия град. Ветровете прехвърля стените, ветровете шумят утринта. Над града е застанал строител и денят му е все висота. Стрелват се птиците в поле, все високо, високо летят. Вечна строител на пролет е населила нашия град. Стрелват се птиците в полет, все високо, високо пролетя. Вечна строител на пролет е населила нашия град. Ето форум. Ето малкият остров. Ето гордите, мълчаливи скали. Ето вятърът, който отново препуска над зелените и спокоените води. Слушай, млади приятели, слушай вятъра, който пее за нас, който пее за нас. В плен на острова някога останахме птици без глас. И в дългото, и в страшното изгнание оживявахме и умирахме всеки час. И в дългото, и в страшното изгнание оживявахме и умирахме всеки час. Но на нас бяха сини пространствата, но над нас още грееше слънцето. И със дух не сломим, ние вярвахме в тази борба. За борба една ще чуваме на света. Морето се спушваше, пак вятър се смири солен. Ние чакахме, ние тръпнахме, ние опитахме, ще живеем ли или в този ден ще умрем. Ние чакахме, ние кръпнехме, ние питахме, ще живеем ли или в този ден ще умрем. Прогърмя дързостта в пространството и морето замръзва в очакване. Беше бунт, беше бунт, и на острова без слова, без слова, без глас, възвестявахме свобода. Без слова, без глас, възвестявахме свобода. Още като деца сме учили, че цветовете се делят на студени и топли. Зеленият цвят, например, е студен. Но и твоите очи са зелени, а по-топли от тях не познавам. Усмихваш се и става чудо, променя се за миг светът. небето грейват изумруди, като зелени пеперуди, снежинки весели кръжат. Те кичат голите дървета с млади пролетни листа, и рой светулки из полето, с фенерчета зелен светя, да бъде празнична нощта. Зелени светя, зелена нощ, зелена зима, когато се усмихваш ти. О, как добре, че те има, красива и неповторима, с тези две очи звезди. Трудова София, от трудът ни все тъй хубаве. вгледан в чудесата от дневна светлина. Видях невероятна, прекрасна земя, зелена и нежна, просто нямам слова. Родина, надежда, любов и сълба. Зелена и нежна, просто нямам слова. Родина, надежда, любов. Така ще бъдеш за други след мен. Най-свята и нежна, не намирам слова. Родина, надежда, любов и съдба. Най-свята. Кой пак родино ще пее поклон. Единствено нежна не достига слова. За тебе надежда, любов и съдба. Единствено нежна не достига слова. За тебе. Тече от госта спокойно. Плак по вечерта прикрива тъжни димящи села. Виж, мъгли сгори, като наклада достойно. Страшно на света летят от пламък крила. Извън се огледи със бледи лица. Гледат септември смълчани. Извън се огледи смълчани. Извън що гледи, безмълвно примерна цела. Но ще дойде ден, ден първи светъл огромен. Буйно есента ще плисне радост във всяка тъга. Извън ще огледи със зелени лица. Гледат септември смълчани. Извън ще огледи, вярват септември. на твоето детство. Цял е потънал сега в тишина. Тихия залив на твоето детство с бели далечни платна вдъхна позната вълна. В тихия залив на твоето детство падат от ларуси бели пера. Тихия залив на твоето детство изгрява с усмивка добра, сребърна дълга зора. Тръгни по твоите стари стъпки назад към себе си тръгни и своите дни по-станови и весели, твоите мечти настигни. Тръгни по твоите стари стъпки назад към себе си тръгни и своите дни по-станови и весели, своите мечти настигни. В тихия залив на своето детство виждаш ли още далечна звезда? Тихия залив на твоето детство пътува и спряща зора, светлата жива вода. Тръгни по твоите стари стъпки назад към себе си тръгни и своите дни по-станови весели, своите мечти настигни. Тръгни по твоите стари стъпки назад към себе си тръгни и своите дни по-станови и весели, своите мечти настигни. Настигни. Никъде не тръгвам в никой ден и всяка нощ сънувам все морето, а морето е около мен. Навсякъде в думи и в звуци, в улици и стари, гърдите. Бунтуват се в моряшките гърди и на моряшките жени до очите. Да, о море и от звезди, стои да блъска по вратите. Нощ аз дълго го сънувам с първичната му страст и красота. И все сънувам дълго, че пътувам сред мрак и бури някъде в света. И все сънувам там, че ме обгражда, и аз го търся като глас и първичната му жажда да се ражда. А всъщност се съм тук и вечно тук. Дори два блъска по вратите, бунтуват се в моряшките гърди и на моряшките жени до очите. Очаквахте като Мадона от виолетови платна. И все не може да намеря най-истинското ти лице. Ту идеше дима вечерен, чеснеше като мегле. Повярвал би, че теб те няма, когато съм на моя ден. Приела образа на мама, ти си пътувала до мен. Аз те търсих и се лута, разпитвах хора и луни. И образа течеше мътен между портрети и жени. Повярвал бих, че теб те няма, когато на моя ден приела образа на мама. Ти си пътувала до мен. Повярвал бих, че теб те няма, когато съм на моя ден приела образа на мама. небето се напълни с космонавти, но има място още за един. Особено когато към зората летящият в орбита крилата на слънчева България е син. На слънчева България е син. Разсичай, приятелю, млади небето, пронизвай големия в космос студен и горе кажи на звездите, вземете една българска роза от мен. Една българска роза от до твоето рамо, братско рамо, редом, тъй както е от век веков седи. И що ви с него в утрината бледа, с еднаква дума казвате победа. Знам, болетът ви горд ще победи. Знам, болетът ви горд ще победи. Млади небето, пронизвай големия в космос студен и горе кажи на звездите, вземете една българска роза от мен, една българска роза от мен. Звъни земя в празнична позлата, искри небе в изгревен рубин. Летящият високо в небесата, младежът от ракетата крилата, на слънчева България е син. На слънчева България е син. Разсичай, приятелю, млади небето, пронизвай големия космос студен и горе кажи на звездите, вземете една българска роза от мен, една българска роза от мен. Марков камък под Шумерна, сред бор вековен и цветя, сияе с красота безмерна, омаева стъпна люлетя. Зове с романтика и слава, мечта е в частна тишина, сърцата властно запленява, вълшебната и старина. За тебе град зелена пея, за тебе свиден башнин край, за теб тиша в теб живея, ръка за обич ти ми дай. Елена, приказна и млада, град воин си мена жена. Далеч от теб сърцето страда, жена света си ти една. Неповторима и любима, и предостойна за поклон, че в твоя път съповен има един велики Ларион. За тебе град Елена пея, за тебе свиден башнин край, за теба тиша с теб живея, ръка за обич ти ми дай. За тебе град Елена пея, за тебе свиден башнин край, за теба тиша с теб живея, ръка за обич ти ми дай. Бяла моя слънчев град, в ледна зима, в топло лято, като бял ръцъпно цвят. Завинаги остава с бяло име пролета, светлината и огрява твоя град с красота. С бяло име пролета, светлината и огрява твоя град с красота. Бяла град като кокиче, Бяла град, танц и земята тресе се от силата. Лик до лик, зверове и невиждани птици, маски с остри рога, богове и огромни чудовища, за злото пред труда на човека се борят. Кукери, и земята тресе се от силата, мит до мит, светове на танцуващи маски, краски с дивен живот, векове и спасени предания, за злото пред труда на човека се борят. Тъта сигурни стъпки на играчите, яките пояси, мята тежки езици, хлопки и тръпнещи чанове. Тъкнат сигурни стъпки, играчите, яките пояси, мята тежки езици, хлопки и тръпнещи чанове. Земята тресе се от силата, лик до лик, зверове и невиждани птици, маски с остри рога, богове и огромни чудовища, за злото пред труда на човека се боря. Стъпки на играчите, яките пояси, мята тежки езици, хлопки и тръпнещи чанове. Тът над сигурни стъпки на играчите, яките пояси, мята тежки езици, хлопки и тръпнещи чанове. Тът над сигурни стъпки на играчите, яките пояси, мята тежки езици. Могли весели скитат над волни поля и друми, а денят гасне в ракитите на моята тиха струма. И като цвете изгряло върху планинската пазва, моето краче бяло с мене сега приказва. Разтопени води тичат пред порти и пред зидове, а песен на млади момичета право в душата ми иде. Вечна стрехи домогласила, като майчина струя млечна, кръвта ми ти си попила. Българска песен човечна стрехи домогласила, като майчина струя млечна, кръвта ми ти си побила. kričat pred porti i pred zidove, a pesen na mladi momičeta pravo v dušata mi ide. Bogarska pesen šo večna strehi i domov vlasila, kato majčina struja mlečna krvta mi ti si popila. Песен човечна стрехи домов гласила, като майчина струя млечна кръвта ми ти си попила. Хармонико стара, песента засвири за болчик, как сърцето на чайка изгаря на вълните за белия вик. Как пристига горещото лято, как летовници хукват към нас, как морето от злато на лято заблестява от слънце и страст. Нека чувам и сутрин и вечер, как хармонико сладко звъниш, на увиди сърцето извече, поздравявам ви бели стени. Засвири ми хармонико нежно, песента засвири за болчик, песента как изплиташе мрежи от мъгла и от слънце за миг. Как си тръгват приятели нови, как от старите няма следа, как октомври с бури ни трови, как в морето ни чака беда. Нека чувам и сутрин и вечер, как хармонико сладко звъниш, на обиди сърцето изрече, поздравявам ви бели стени. Засвири ми хармонико сладко, песента засвири за болчик, как снега ни спохожда за кратко, като бяло предчувствие в плик. Как заспиваме тъжни, но също се събуждаме с ясно чело, как надеждата топло ни връща лястовиче черно крило. Нека чувам и сутрин и вечер, как хармонико сладко звъниш, на обиди сърцето изрече, поздравявам ви бели стени. Музика от Кана. volčík, volčík, svežný ve snežno i príjemný ve stupina. Sej kak do morskata bezbrežno, pregrštane se na volna. Volčík, volčík, svežný ve snežno i príjemný ve stupina. Любяща ми прегръща. този час. И нека свири там, що ресунесе, морето в тази късна нощ за нас. Подрежда нотите си в нова песен. Далече е дома в този час. И нека свири там, що ресунесе, морето в тази късна нощ за нас. Подрежда нотите си в нова песен. Далече е дома в този час. И нека свири там, що ресунесе, морето в тази късна нощ за нас. Подрежда нотите си в нова песен. Далече е дома в този час. И нека свири там, що ресунесе, морето в тази късна нощ за нас. Казвахме в София, София, София. В Тел-Авив ги пихме, пихме. Разгледахме и Стокхолм. Клиентските целувки малко забълчаха, но с апетита всичко бе наред. София намазахме на а Париж петленцето сметката плати. Далас и Чикаго дълго ще ни помнят. В Нью-Йорк надигнахме чашите с текила. Кремерши и бира взехме за мезе. Българи от Сифрани всички сме потанжели. Изглас проплаква към хоризонта, огнен се стреми. коридор, де тихо-тихо ми очахва і стадищата ми шуми-шуми. Ето и също всяка нощ сънувам и се събуждам с някаква тъга. Морето пи, а корабът отплува, и аз стоя безмолвно на брега. Прелита славата и слава проплаква към хоризонта, огнен се стреми. Морето още тихо, тихо ме очаква и сънищата ми шуми, шуми. Вълшебната земя е тъй далече, аз съм помадрял и уморен. Ех, колко много, много възрастен съм вече, ала момчето все живехме. Amen. jedno skrsame, mnogo odavna, sa totalno staro je sivo od prah. Ne ste li go sreštali, toj hodi bavno, srce na kamalin, s lice na monah. Zamrkva po garite, tam se събужда, от писък на идваш, от някъде влак. Живей и търси усмивката чужда, живей, но знае си той само как. Екскитнико, късно е вече, света Любовь. te ja karam, će život bez tebe ne ostana. Ljubov taj dvama izgorini, no sudba ta libe razdeli. Искам да е минало, татко, как прегръщам, Всеки път, щом отворя очи, всеки път аз те виждам пред мен, как препускаш пред златната ръж черни коне. Аз протягам на празно ръце, а над мен е студения дъжд, всичко хубаво знаме назад, някъде е там. Всеки път, щом отворя очи, виждам твоето нежно лице, Боже мой, колко много любов имаше в нас. Изведнъж сякаш времето спря, щом обърнахме двамата кръв, твоето име повтарях на глас дългата нощ. Магда, здравейте, лети! sjajni dni. Odnovu sunce vilači i čajni beli i voli. Zdravej more, zdravejte letni. Припомняме лудите детски игри. Морето ни пленява, тичаме боси, пясъчни кури струи. И за мечтани влюбени с тебе седим. Широко мое лято ти дойде. Здравей море, здравейте летни дни. А отново слънчеви лъчи и чайки бели и вълни. Здравей море, здравейте летни дни. Ей! Широко мое лято ти дойде. Здравей море, здравейте летни дни. Отново слънчеви лъчи и чайки бели и вълни. Здравей море, здравейте летни дни. Отново слънчеви лъчи и чайки бели вълни. Здравей море, здравейте летни дни. Чаровно мое лято ти дойде. Здравей море, здравейте летни дни.